kinds of alcohol have. They will tell you about the events, especially in the Air Force. They have joined in a spirit to serve their Mujahideen brother to liberate their country. They are sure that the puppet regime will fall and collapse. So, they are Senior Captain Dilawar, pilot of MI-17. Major Mohammad Arif, pilot of MI-17 transport helicopter. Captain Mohammad Dawood, pilot of MI-17 transport helicopter. Captain Abdul Basir, pilot of Antonov 26. Captain Mohammad Awan, pilot of MI-35. Now you have to ask them questions. Major Mohammad Arif. Of the Afghan pilots was becoming 80 to 90,000 rupee Afghanis. And also they were giving, as Major Mohammad Arif told, that they were giving 350 Afghanis per flight to each pilot. We are from so-called brigade or squadron of 377 in fighter. چون کلی تاست وای اول از کسایی که تاست دوران که خرابی کرد. دامش اتاس مارونه تو کلی نظر پوچی پس دی وقتی کوپری گلام داره. آر کتی سلام و کلی نفکت میشی. آر کلی باز کاوال سنا کوران سی. به آر کلی سپردن دوی لوونا دیویره شکل سر سپردن مجاهد تو آر سپردن کلی پوچ مجاهد تو آر سپردن دار بنی راست. It is regarding. What about the fact that the people who are not going to be able to do this? Our job was to protect the convoys and also the areas of the regime which are surrounded or sieged. Protect from who? Who's attacking? From Mujahideen. From Afghan? From Afghan. This is just an explanation for us. You should tell how long they served in this particular service. How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How تعليمي و لا لا غير This year is my sixth year. Zaka medem da je šest točiš vo večer sveni. Da sam fonda pa sam ko da šest toči se ranja lame. Azi ti čun mo Ben sıradan bu muşkin ama da zor başta da zor mu bakan bu sen. Her türlü nazar ve sayman sabi diga yaksan terfi peş terfi yani miyade terfi yaksan tarttı. But how do you translate questions and answers in English, please? But how do you have some stuff yani Pakistani model ki namde alakalı yapan Pakistan'a reşi. Moi, parce que tout ça, c'est comme Pilou Statia de Pakistan, Border, on a tiré celui, on a fait comme vous y faire christique. D'ailleurs, je suis carré, le temps de tenir ce pas transporté, transporté, avant que dire ça, deux servadis, deux locaux, c'est ça, ça va, que toi, tu vas faire dire, mais ça va, que l'on fait, j'ai fait le bras. Je vais dire, ça sera dissimulé, ça va dire. Moi, je vais dire que Barhaneda Christi, oui. د شاغم برخند هغه سیغم کله سرحد نن دی وخت ځکه چې خو دغه جنگي وکنه In some areas, these transport helicopters were also had to fire, to attack, which they felt, which is dangerous. There were different kind of bombs. The weight was different from 250 kg to 1,000 kg. For the time being, اما واسه چې دوی هغه بعضې نفر چې سابق تل هغو تېر څخه نو پس د دې موږ تاسو د شپې څخه يعني لك سابق بس دي ورازة دي ورازة مصنعة وصلت دي شبيز أيو بيل بيل دروب نه كنا كم وقت لاس تينجر أو بلوبارت راه غادي يدوي تاسع أيو كندك نه كنا ذاك تاسع كندك كنا شايف شغل ده كنا تيارو كي تيار كندك نه تونا تيارين تاسع لا بس يدوي تاسع كندك Since the blue part is the first one, that's the most important. اخری ماډل نوې تیاری اوس کمې دي روسانو څو خصوصیت لري نوې چې راوړي دي نه نه جنگي سو بي سپانج د دې خاص خصوصیت شې دي اندازه تن څومره نه دغه کې بمبار کوي We had some specific relations. Due to those relations, Abdul Haq knows that what assistance we have rendered to the Mujahideen since we had contacts with Abdul Haq. He knows it. Why did they leave the regime in their aircraft? Why didn't they fly out of Afghanistan and the aircraft as other Afghan pilots? Why didn't they fly out of Afghanistan? Why didn't they fly out of Afghanistan? Why didn't they تاسو چې تاسو ډیر اوس په صحت کې اجرا کړی صحیح ده مارا ما مخکې شاته ستې ویلې یو د پلان چې په هر الکوټر کې درې نفر عمله ده په هر درې عمله کې باید یو نفر دوه نفر دې څلور نفر مثلا او که چیرې دې تاسو خدا په تاسو That's why whenever one helicopter is flying there must be three person two of them خاط members او په دې دریو نفر کې چې بیا هم په دې اطلاعاتو په نفر باندې بیا هم یو څه اشتباهي او ګمان نه نو هغه نفر چې د اطلاعاتو نفر زی په دغه تیاره باندې مخکي او هغه د دوی د ډاډ وخت تیاره باندې شاته دي اند ینځه درې وباسه نه نه ها ینځه کاته درې وباسه نه نه درې اتیا کې ینځه سپیتو نه درېشت نه نه یګینه کې سرور درې وباسه سرور اتیا سرور 1984 او داسې تاسو وایئ چې دوی ته به څه خبرې پېښه شي هغه اوس بې تفاوته ده نو چې هر څه خبرې ورته کېږي We don't care, but our families are still leaving in Kabul. نو دوی خو اوس دلته راغلي دي او چې زموږ په وینو نه کار څه پېښې ده جنرال صاحب جګړن صاحب وویل څه پروا نه کوي خو اوس دې ووایي نو دا خو څه خبره ده خاص ارتباطات چې کړی دی ارتباطات د دې نه فامیلې امکان لري نور ارتباطات جوړ دارم د فامیل غوندې دې د قدر د تاسو فامیل هم پیرم تابع کړه او هغه مینه پرانو کې چیرې د نجیب دولت په موضوع ته وایي چې دې په لاس کې دې یا هغه په نجیب ورن ته راغلی نه خو صحیح دی مطلب دا رجو اوس تا دا ټول خبر اعلان په مخ کې تناست خبرې کوي کنه یعنی ته ټول دنیا ته بس تاواز اورېدل کیږي او تا بس تاسو رب ښکار کیږي نو ستا دا هغه پټ نه پاتې کیږي یعنی اتمن ښکار دي چې ښکار دي په څو وایي چې ما دا کړی دی At the very beginning, some of the pilots had not houses, and they are given houses in Matur Rayan. But that too, they were like, did you machine at the area of the house? They are not people who are not the house. The house is not the house. And also, the regime has given 120,000 rupees. I want to make sure that I read this. That's a matter of one more. We have to do the same thing. That's why it's a little bit of a tariff. Can you get it? Transporting? 400 aircraft. He said that 970 aircraft have been shut down so far. The Soviets were commanding by how much? The number has reduced to half. اوس نو ټول په وخت ځان سره خپل تیاری شي ستلې دي. اسې اندازه تم څومره ده په خانه؟ دا جنگی دا سی بیس پنچ دی دای ډیر دی یو کنډک چې هغه اوس د ماکات په شکل سره راغلی دا سیمې بمباردی هغه هغه کوټر چې ترانسموکي ور هغه کې شامل دی او روسان اوس پروازونه کوي د وطن نه روس یعنی د کابل نه پروازونه کوي Every squadron in our mission, the jets which are coming to Pakistan and are booming some areas in Pakistan, these are up to date in modern jets. So the Soviets are only using this kind of jets, which are Soviet. Now, so we are telling you, we did it. 200 pilots for helicopters, 150 pilots for transport planes, and 320 pilots for jet fighters. They were actually transport, military transport aircraft. چلته اندی پلوټان هم دلته شته، دا رښتیا ده؟ په افغانستان کې اوسه پورې پرواز فقط افغانان دي او شوروین دي. موږ ته چې څه شی موږ ته دستور راکول کېږي، هم هغه زموږ د ځان منو او څه شی چې وظیفه راکول کېږي او څه شی زمونږ کار اکثر موږ ته معلوم نه دی. It is relating to the Mujahideen, what they ordered. Abdul Ham ordered us to. If he had not told us, ordered us, so we had to stay there. تاسو فکر کوئ چې دا روسانو ویل چې د اګست د 15 پورې به موږ خپل نیمایي قوه وباسو، دا په دې خپله خبره کې رښتیا دي؟ تاسو ته څومره معلومات دي په دې هکله؟ معلوماته پخلاغه ده، وایي چې موږ د اګست په اسې تخپل د یو جګړن په سویه باندې په افغانستان کې جګړن یو نظامی سړی کنه ته څه فکر کوې په دې اکلا باندې تا څومره اورېدلې څومره برداشت لرې دا جلال آباد او د کندهار او بدخشان او دې ځایونو چې وتلي دي روسان دا بیا خپله کابل ته راغلي په کابل کې ځای پسې شو که د کابل نه وتلي یعنې مطلب مې دا دی چې رښتیا وتلي دي دومره معلومات نه کېږي دا سرحد نه اوښتي.